Na monaki yo na zela, uzala ki kole kanyango. Na penki yo mama, uzongi seringani loba na se amongongo. Noli gani yo, uzali kitoko mingie, bajure ya mama, soko zala kama manekie. Noli gani yo, Zali kitoko minye Machure ya mama Zoko zala kama marekie Oh machure Magasa nakula bakamwe Nende mafungu wala kumbanga Nalelia Namona kiona zela mama Uzala kikole kanyango Na pendi yo sheri Uzongi seringali loba na se amokongo Noli gani yo Uzali kitoko mingie Machure ya mama Zoko zala kama marekie Noli gani yo Uzali kitoko mingie Machure ya mama Zoko zala kama manekie Oh, na lingi yeo Na lingi yeo Oh, na mipesina yeo Na mipesina yeo Kukufa pona yo Machu machu gana kolela Boligo la gaya kala Obosa diga ye Yakae Yakae magasa pona ye Peha dima Boligo la gaya kula Mwana mayo Oh, oh, na lingi ye Oh, na lingi ye Oh, oh, na mipesina yo Na mipesina yo Machuwe ya na kukufa pona yo Machu machu gana kolela boligona kaka Obosa nika ye ya kae bago babona Peba nima boligona kai mafungu bae Oh, na lingi ye Na lingi ye Oh, na mipesina yo Na mipesina yo Machuwe ya na kukufa pona yo Machu machu gana kole Poligona kayaka Obosa nikikie yakae Yakae koko amona Pengalope Poligona eko kitwana mayo Oh, oh, oh, na lingie Na lingie Oh, oh, oh, na mipesina yo Na mipesina yo Machu geya na kukufa pona yo Machu machu gana kolela Poligona kayakala Yobosa nikaye yaka ona pe abamona Pe badima Poligona kakoko mwana mayo Oh, oh, oh, na lingie Na lingie Oh, oh, oh, na mipesina yo Na mipesina yo Machu geya na kukufa pona yo Ria, ya, ria, ya, ria, ya. Malembe, belema, belema, belema, belema, belema, belema, belema, belema, belema, belema, belema. Bola, bola, bola, papa, boloyo, bola, bola, bola, papa, boloyo, bola, bola. Bola, akapa kolo yo Bola, bola, bola, bola Ni ataka palo kolo Dusu bala βάλε. Αδέκα ζωσέ κούλα, μαγκάσα, έλεμα φούγκου. Όλε δουαϊάν, δουαϊάν, μας έγκωσα να μιλώ κοναϊό. Τελέκα! Βολά, Αγκάλα Ελένα, με σάξε να μου του μοκολίε, πούκα! Oh, Jean-Pierre!